dobry początek i też na temat. Właściwie to mógłbym zrobić coś takiego, naśladować pewnego artystę. Kiedyś pracowałem w Muzeum Sztuki w Łodzi. I zapraszaliśmy tam artystów, którzy... No, na takie spotkania autorskie. I był taki wybitny artysta, malarz, który gdzieś się po drodze zagubił. Jeszcze wtedy nie było komórek, albo dopiero zaczynały być. No, przepadł. Myśmy czekali na niego, czekali, jego nie ma i nagle wkracza uroczyście. I ma taki na szyi zawieszony taki magnetofon na dwie kasety. To też coś takiego było. I mówi tak. Proszę państwa, no wiem, że chodzi o... Chcecie mnie państwo coś zapytać, ale zróbmy tak. Ja najpierw zadam pytanie, a potem udzielę odpowiedzi. Ale, uwaga, będzie to pytanie muzyczne. No i włączył jedną z tych kaset i to była jakaś taka irlandzka muzyka skoczna. No trwało ze 2-3 minuty, myśmy siedzieli porażeni. Mówi, a teraz odpowiedź. Będzie to również odpowiedź muzyczna. No i włączył tę drugą kasetę i to też była irlandzka muzyka skoczna. I tak dalej. To tak trwało. Parę takich zrobił kółeczek. No i właściwie skończyło się spotkanie. Mam na myśli to, że te piosenki, które dzisiaj wybrałem, no to one są właśnie takie, że one mogłyby właśnie być tą opowieścią, o którą chodzi. Ale o co chodzi? No to może... No dobrze, to oto będzie właśnie pytanie muzyczne, to będzie piosenka, a ja potem powiem już nie muzycznie, o co chodzi. Dobrze? Bardzo proszę. If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky man. If you found the meaning of the truth in this whole world, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. And talkers won't tell ya. Teachers and preachers will just buy and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you'd be a lucky man. To Alan Price i muzyka filmowa. Muzyka filmowa z filmu Lindsaya Andersona Lucky Man. Właśnie tak się ten film nazywał. Wspaniały, zapomniany dzisiaj chyba. A ta piosenka właśnie to jest... No, może zacytuję fragment. Jeśli masz przyjaciół, na których, jak myślisz, możesz polegać, no to jesteś szczęściarzem. No i właśnie o tym będziemy rozmawiali. Ale wiecie co? Przyniosłem tę muzykę. No trochę w komputerze znaleźliśmy z Darkiem Pierogiem. Ale też przyniosłem temat rozmowy i... No pewien wkład twórczy, trochę własny, a trochę zapożyczony. No i to może teraz ten wkład twórczy. No twórczy, bo to cytat będzie z wielkiego twórcy, wielkiego aktora Anthony'ego Hopkinsa. On od czasu do czasu udziela wywiadów i w tych wywiadach mówi nie tylko o filmach i o teatrze, tylko mówi o życiu i o ludziach. I mówi bardzo ciekawe rzeczy. Ja pozwoliłem sobie... Z pewnego wywiadu spisać to, co powiedział Hopkins. Przetłumaczyłem to tak z gruby, nie? Proszę wybaczyć, jak tam będą jakieś niezręczności, ale to nie o to chodzi. Tylko posłuchać, co on ma do powiedzenia o ludziach, o relacjach, o tym. No, zresztą nie będę streszczał, bo to może lepiej, jak to przeczytam. Warto to było zapisać. Ja mam takie notesy z notatkami właśnie tutaj złotymi zgłoskami. Zapisałem to w tym notesie. 4 stroniczki. Może przeczytam to, no ale to takie duże litery, więc no szybko zleci. Ja to przeczytam na dwie tury może. Dobrze? Żeby tak się nie nudziło, a też żebyśmy mogli nabrać przestrzeni do tego, żeby o tym pomyśleć i może coś powiedzieć. Co państwo o tym myślą, co on powiedział? No jest bardzo wymowne, bardzo jasno powiedziane, wyraźnie, nawet powiedziałbym wyraziście. W komentarzach, które znalazłem pod tym tekstem, ktoś napisał brutalne. No ale właśnie jestem ciekaw, co państwo powiedzą. Czy to jest jakoś ważne? Czy on ma rację po prostu? No to cytuję. Anthony Hopkins mówi tak. No mocny początek, uwaga. Daj sobie spokój z ludźmi, którzy nie są gotowi, żeby cię kochać. To jest najtrudniejsze, co będziesz musiał zrobić w życiu i najważniejsze. Przestań prowadzić trudne rozmowy z ludźmi, którzy nie chcą się zmieniać. Przestań popisywać się przed tymi, których nie obchodzi twoja obecność. Wiem, że instynktownie dążymy do tego, żeby zyskać akceptację ludzi wokół ciebie, ale to jest tylko impuls, który kradnie twój czas, twoją energię, twoje zdrowie mentalne i fizyczne. Kiedy zaczynasz walczyć o życie, pełne ciekawości i zaangażowania, nie wszyscy będą gotowi iść za tobą w tę stronę. To nie znaczy, że masz zmieniać to, kim jesteś. To oznacza, że musisz dać sobie spokój z ludźmi, którzy nie są gotowi na to, by być z tobą. Jeżeli jesteś wykluczony, obrażany, zapomniany albo ignorowany przez tych, którym oddajesz swój czas, to nie oddajesz sobie przysługi, bo ciągle ofiarujesz im swoją energię i swoje życie. Prawda jest taka, że ty nie jesteś dla wszystkich i nie wszyscy są dla ciebie. I dlatego, gdy znajdziesz ludzi, z którymi połączy cię, właśnie to jest napisane mniej więcej tak, dopasuje was do siebie, przyjaźń lub miłość, to jest coś wyjątkowego. Dowiesz się wtedy, jakie to jest cenne. Zobaczysz, bo doświadczyłeś czegoś, co takie nie jest. Są miliardy ludzi na tej planecie. A wielu, wielu z nich jest na twoim poziomie ciekawości i zaangażowania. Może kiedy przestaniesz się popisywać, przestaną szukać twojego towarzystwa. Może kiedy przestaniesz się tak bardzo starać, ta relacja się zakończy. Może gdy przestaniesz wysyłać SMS-y, twój telefon, tak pisze Hopkins dość patetycznie, twój telefon okryje się ciemnością przez wiele tygodni. Ale to nie oznacza, że zrujnowałeś te relacje. Tylko to, że jedynym, co ją podtrzymywało, była twoja energia, którą ty wkładałeś po to, żeby trwała. Jesteśmy w połowie. No, mocno powiedziane, zwłaszcza ten ton taki, że musisz, powinieneś, przestań, prawda, bardzo zdecydowany. Może to brutalne? No nie wiem. Co państwo myślą o tym? I to jest jedna część tego pytania. Druga część tego pytania mojego też do siebie jest taka, że może jak tak będziemy w tę stronę tak mocno, to może popadniemy w jakiś cynizm, albo w mizantropię, albo w gorycz, może. Że ludzie nie są dobrzy, jak śpiewał Cave. No nie wiem. No pytanie. To jest pytanie. To są pytania. Za chwilę dalszy ciąg programu. A piosenka też jest na temat. Bardzo proszę. Zauważ mnie bardzo proszę, to zajmie ci tylko chwilę. Nie musisz robić wiele, wystarczy, że głową skiniesz. Pozwólbym choć na trochę, przecinkiem był w twoim zdaniu. losowy klaun. Śmieję się, choć to jest płacz. To ja, okruszków fan, miłości cichy odkurzacz. To ja, losowy klaun. Śmieję się, choć to jest płacz. To ja, okruszków fan, miłości cichy odkurzacz. To ja, losowy klaun. Śmieję się, choć to jest płacz. To ja, okruszków fan, miłości cichy odkurzacz. To ja, losowy klaun. Śmieję się, choć to jest płacz. To ja, okruszków fan, miłości cichy odkurzacz. Nie jestem zbyt wybredny, właściwie przyjmę co łaska. Zrobię co tylko zechcesz, za kawałeczek oklaska. Wykryję każde ciepło, nawet najmniejszą falę. Kamerę termowizyjną mam wbudowaną na stałe. Temat. Może najpierw króciutki cytat z maila Iwony. Czekam na jakże intrygujący temat dzisiejszej linii nocnej. Trochę prowokacyjnie brzmi określenie, z kim warto być. Ja bym odpowiedziała bez pokusy cynizmu, po prostu z dobrymi ludźmi. No tak. No ale ten cytacik jeszcze krótki i potem dokończę to, co Hopkins powiedział, Anthony Hopkins. Wiem, że instynktownie dążymy do tego, żeby zyskać akceptację ludzi wokół ciebie, ale to jest tylko impuls, który kradnie twój czas, twoją energię, zdrowie mentalne i fizyczne. Pan Marcin, dobry wieczór, witam serdecznie. Halo? Dobry wieczór, halo, halo, tak, jestem. Tak, słucham pana. To prawda, już napisałem tyle maili do pana i generalnie bardzo dziękuję za tą audycję. A to jest pan Marcin, który do mnie wita zawsze przed każdym programem? To pan jest właśnie nim? Tak. Wie pan co, jestem pełen wdzięczności dla pana. No naprawdę, już to mówiłem kiedyś, ale chcę panu to powiedzieć tak, no w oczy nie mogę, bo nie się nie widzimy, ale tak jakby, jak to ogromnie wspiera, jak znajduje w skrzynce pocztowej list, że ktoś czeka, że będzie słuchał i że napisze. Bardzo panu dziękuję raz jeszcze. Tak, bo to właśnie jest właśnie to, co pan tutaj zaczął opowiadać, te cytaty różne tutaj. Aha. Właśnie, że ludzie są po prostu, tak przechodząc do dzisiejszego tematu, to po prostu ludzie są czasami, zauważam, że są po prostu podzieleni między sobą i to jest bardzo dziwne, zamiast się zjednoczyć, powiedzieć tutaj jesteśmy jedną grupą, a nie tak, że się, tak jakbyśmy się na wycieczkach rozchodzili, prawda? Panie, jak kiedyś było w autokarze, panie na lewo, panowie na prawo, tylko są inne podziały. Prawda? Nie panie i panowie, tylko inaczej. No ale jak pan sobie radzi w takim świecie z tymi podziałami ostrymi? To jest bardzo dobre pytanie, bo no właśnie, tutaj bo... właśnie przed połączeniem się ze studiem z panem po prostu się zastanawiałem, jakby to po prostu, no czasami to nie mogę tego opisać, po prostu wolę to powiedzieć, dlatego zadzwoniłem. No to świetnie, to proszę powiedzieć, pan jest człowiekiem wielkiej życzliwości, serdeczności, jak pan to robi? Tak, no bo to po prostu jak ja na przykład znam pana po głosie, tak? I na przykład czuję, że pan jest dobrym człowiekiem. To bardzo mi miło. Chciałbym pana poznać, tak? A że tak powiem, nie mogę tego zrobić osobiście, więc piszę maile i poprzez te maile po prostu i przez to, że pan się odzywa na antenie radiowej trójki, tak? Powiedzmy do nas, tak? Słuchacze, to po prostu... panem można zawrzeć jakiś taki kontakt i generalnie to tak uważam z innymi ludźmi, tak, że po prostu, no, którzy mnie znają i lubią, to po prostu, a nie tak, że się po prostu dzielimy, tak jak to powiedziałem wcześniej. A po prostu jeszcze powiem, że jeśli można, to powiem, że po prostu ludzi nie lubię takich, którzy mnie na przykład nie znają i mówią o mnie takie dość dziwne rzeczy, których w ogóle ja nie wiem, o co tu chodzi. Generalnie takie to osoby też się zdarzają właśnie. I co, daje pan im szansę, czy już są skreśleni? To jest takie pytanie dziwne, bo na nie odpowiedzi nie ma, więc trzeba po prostu człowieka lepiej poznać, prawda? Rozumiem. Tak, jasne. Ja to tak odbieram. Dziękuję bardzo. To pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. To ja może powiem jeszcze taką historię. To jest taki dowcip, może z brodą, może nie z brodą, ale no, Anna Karenina też, chciałem powiedzieć, że Anna Karenina też jest z brodą. To trochę niezręcznie. No to jest dorobek ludzkości, myślę. Taki dowcip żydowski. Nie wiem, czy państwo znają, może ktoś nie zna. Ale też jest na temat, jak sądzę. To jest taka historia o tym, jak pewien Żyd wybiera się w podróż, idzie do rabina i chce zdeponować u niego pieniądze. On mówi, ja się tym nie zajmuję, ale bardzo, bardzo cię proszę, Rebe, no nie wiem, komu mogę zaufać, no właśnie chyba tobie tylko, no bardzo cię proszę, przechowaj te pieniądze. Wracam za miesiąc, je odbiorę. On mówi, w porządku, dobrze, ale wiesz, pod jednym warunkiem. No ale jakim? No musimy mieć świadków. A my nie, to nie jest potrzebne, ja ci ufam. No, ale mówi, ale nie, jednak ja nalegam. Mówię, to dobrze, w porządku. No i poprosił swoich dwóch jakichś współpracowników i mówi, zobaczcie, drodzy Żydzi, a właśnie tutaj ten oto Żyd wybiera się w podróż i chce zdeponować tutaj u mnie w sejfie 1000 rubli, powiedzmy. Widzicie? Widzimy. Wkłada do sejfu. Dziękuję. Pożegnał tego Żyda. Tamten udaje się w podróż, uspokojony. Wraca po miesiącu, idzie do rabina i mówi, dzień dobry, witaj, no jak podróż, no w porządku, minęła, tak. No i to, no dziękuję i tak dalej, miła rozmowa, grzecznościowa. Mówi, dobrze, a wiesz co, to te pieniądze chciałbym odebrać teraz. On mówi, pieniądze? On mówi, no tak. No wiesz, no masz tyle spraw, no nie pamiętasz, no masz sprawy duchowej natury, no to po prostu chodzi o zwykłe pieniądze. On mówi, nie przypominam sobie. No jakże, no 1000 rubli, no miesiąc temu zostawiłem, masz w sejfie. A rabin mówi, no naprawdę, przepraszam, ja się tym nie zajmuję, przecież wiesz doskonale, że to nie należy do moich kompetencji. On mówi, no proszę cię, nie żartuj sobie ze mnie. 1000 rubli, no wiesz, to sporo pieniędzy. On mówi, no tak, ale wiesz, no i tak dalej. Zaczynają się przepychanki, coraz bardziej nerwowo. I wreszcie ten Żyd nagle, ale przecież, przecież byli świadkowie. Jacy świadkowi? No bo dwóch twoich tam jakichś współpracowników. Poprosi ich. Mówi, bardzo proszę. Poprosił tych dwóch Żydów i mówią, no słuchajcie, ten oto Żyd tu przyszedł i on oświadczył, że ja, wyobraźcie sobie, ja przyjąłem od niego pieniądze w depozyt. 1000 rubli, mówi. Czy wy coś o tym wiecie? Oni na niego popatrzyli, na siebie popatrzyli i mówią, my? Nie, nie wiemy. Jakieś nieporozumienie. Nie wiem, znacie to? No i Żyd jest zrozpaczony, tam ci wyszli. No i prwie sobie włosy z głowy i tam straszne słowa wypowiada. A rabin mówi, dobrze, uspokój się. I podszedł do sejfu, otworzył ten sejf, wyciągnął pieniądze i mu podał. Mówi, ale zaraz, no, co jest? Mówi, no, $1000 tych rubli mi zdeponowałeś u mnie. A on mówi, no tak, no, ale jak to? Zaraz, o co chodzi? Właśnie, po co to wszystko było? A rabin mówi, wiesz co, bo chciałem ci pokazać po prostu, z kim ja muszę tutaj pracować. To oczywiście się nie odnosi ani do pani Grażyny Oszkowskiej, ani do Darka Pieroga, ani do moich kolegów z trójki, ale odnosi się do dzisiejszego tematu. Prawda? Czy się odnosi? No, fajna postawa. Chciałbym tak umieć. Nie wiem, czy bym potrafił. Jeszcze tego Hopkinsa państwu przeczytam zaraz dalej, a jestem ciekaw, co państwo o tym powiedzą, o tych relacjach międzyludzkich i o tym, czy warto... No, zresztą już nie będę tego rozwijał, bo właściwie powiedziałem to innymi słowy. Zapraszam. 2 2 7 3 i... co tam jeszcze? Aha, jeszcze zapomniałem, jak się nazywam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to teraz Nick Cave. Do you know people ain't no good? Yeah! People just ain't no good. I think that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Under blossom we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playgrounds. The sun would stream on the sheets, awoken by the morning bird. We'd buy the Sunday newspapers, never read a single word. People, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no good at all. The seasons came, the seasons went. Winter strip, the blossom bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The winter slammed us like a fist, the windows rattling in the gale. Which she drew the curtains down, made out of her wedding veil. People ain't no good. People ain't no good. People ain't no good. To our love, send a dozen white lilies. To our love, send a coffin of wood. To our love, let the pink-eyed pigeons coo. Yet people ain't no good. To our love, send back all the letters. To our love, a valentine of blood. To our love, let all the jilted lovers cry. People just ain't no good. It ain't that in the hearts that bend, they can comfort you, some even try. They nurse you when you're ill of health, and they bury you when you go and die. It ain't that in their hearts they bear, stick by you if they could. Oh, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good at all. Z koncertu takiego małego w 2013 byłem na dużym w Łodzi. To jest wielki artysta i ten koncert był wspaniały. I teraz czytam jego teksty po kolei i zastanawiam się nad tym. I jeszcze może skomentuję króciuteńko, bo być może w tej piosence, w tekście tej piosenki jest odpowiedź. Bo people ain't no good, ludzie nie są dobrzy, ale ta piosenka, ten tekst, ta opowieść jest z perspektywy kogoś, kto ma złamane serce. I on nawet chciałby może zobaczyć tych ludzi inaczej, ale widzi ich właśnie tak, z takiej perspektywy goryczy, właśnie z tego pękniętego serca, tak ich widzi. Właśnie w ten sposób, ale właśnie z tej perspektywy. I może to jest odpowiedź na ten dylemat. Z kim warto, z kim nie warto. Jak dobierać tych sobie tych ludzi. Jak, nie wiem. Być może opowieść Hopkinsa, której fragment zacytowałem, jest samolubna. Może nie. Nie wiem. To jest do rozważenia. To jest do przeżycia. Pan Krzysztof długo czekał bardzo. Przepraszam. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Właściwie nawet tak. A właściwie dobranoc. Nie, jeszcze nie. Jak pan opowie, co pan myśli. Jeszcze nie. Jeszcze za chwilę. Chacie. Powiem panu tak, że ja pracuję przez długie lata i mam z kilkudziesięcioma osobami dosyć takie zaprzyjaźnione prawie kontakty. I przyjąłem sobie taką zasadę, że różne tam święta, imieniny, czy co tam wiem, no wysyłam każdemu indywidualną karteczkę, na ogół z moim rysunek jakimś tam. Aha. I z tych kilkudziesięciu osób niektórzy mi odpowiadają, niektórzy nie. W tej chwili zostało kilkanaście. I to jest taki mój test na kompli. Aha. No i te kilkanaście trwa, tak. Aha, no świetnie. Świetny test. Ja kiedyś zrobiłem podobny, wie pan? Jak widziałem, jechałem gdzieś kiedyś przez Polskę i zobaczyłem, że żurawie przyleciały. I napisałem kilkudziesięciu osobom SMS-y. Z tą wiadomością, że właśnie są żurawie i wiosna przyleciała. Tam jakoś ładniej napisałem, niż teraz mówię. I też nie to, że był taki, że to robiłem z premedytacją, ale tak, no, byłem ciekaw, kto odpowie. No i właściwie chyba jest podobnie jak z panem. To znaczy odpowiedzieli ci, co trzeba. Jakieś takie mam poczucie. Oni są w kontakcie. I oni są w kontakcie, tak jest. Nawet jak nie są długo, ale jakby są na orbicie i jakoś to się tak dzieje, że w pewnym momencie, nawet jak nie odpowiedzą na jeden SMS, czy na jakąś kartkę, jak pan powiedział, nie wiem, jak to jest z panem, to i tak są. Wiadomo, że na drugą odpowiedzą jakby. No coś takiego. Ja bym to nie był taki rygorystyczny. SMS-y to nie jest moja bajka, że tak powiem. Aha. Ja piszę do każdego indywidualnie. Nie lubię tych zbiorowych takich. Nie, ja też pisałem. Nie, ja pisałem oddzielnie do każdego. No tak. Natomiast no, to jest pewne sito, że tak powiem. Aha. A jak to jest, a mogę zapytać jeszcze jedno, bo tu czasami zostaje wtedy w nas taka gorycz, tak jak w tej piosence Cave'a. No tak. Ma pan coś takiego, czy nie, tak szczerze? Jak ktoś nie odpisze? No ja wiem, gorycz może nie smak, no ja wiem. Aha, okej. Okay. Na zasadzie nie to nie. Aha. Czyli pan byłby po stronie tego Hopkinsa bardziej w tej sytuacji, tak? No, że z niektórymi nie ma sensu po prostu? No tak, jeżeli się nie odzywa, no to nie, to znaczy, że mnie olał i cześć. I cześć. To pozdrawiam i dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Ja też dziękuję. No tak, tylko to jest taka różnica, że jak rozumiem, między tym tekstem Hopkinsa, jeszcze teraz zacytuję dalszą część, a tym, co pan powiedział, tak co zrozumiałem, że to jest zaproszenie bardzo wyraźne, prawda? Nie tak, że po prostu primadonna sobie nie życzy, tylko ktoś próbuje. To może tak, że jak, co by tu zrobić? Dobrze, to już mam dwie stroniczki. Przeczytam stroniczkę, dobrze? Tak, zrobimy to na raty, potem jeszcze mamy tu maile. I tutaj chodzi, Hopkins kontynuuje. Zacytuję pierwsze zdanie dla przypomnienia, a potem przeskakuję dalej. Daj sobie spokój z ludźmi, którzy nie są gotowi, by cię kochać. Tak się zaczyna. I tu przeczytałem, tam już trochę było, a teraz dalej. To nie jest miłość, to przywiązanie. To, co powiedziałem, pisze Hopkins. To, co mówi, to w wywiadzie jest. I to daje szansę tym, którzy na nią zasługują. A, to tak jak pan powiedział, pan Krzysztof chyba. A ty zasługujesz na nią tym bardziej. Najcenniejszym, co masz w życiu, są twój czas i energia, bo jedno i drugie są ograniczone. Ludzie, którym dajesz swoją energię i sprawy, którym dajesz swoją energię i swój czas, zdefiniują twoją egzystencję. Gdy zdasz sobie z tego sprawę, odkryjesz to, co sprawia, że jesteś tak niespokojny, gdy spędzasz czas z ludźmi, albo coś robiąc, albo będąc w takich miejscach, które ci nie odpowiadają, nie pasują do ciebie, które nie powinny być blisko ciebie. Zrozumiesz wtedy, zaczniesz wtedy rozumieć, że najważniejsze, co możesz zrobić dla siebie i dla wszystkich wokół, to ciekawe, dla siebie i dla wszystkich wokół siebie, to ochrona swojej energii najmocniej, najbardziej gwałtownie, jak potrafisz. Tak pisze Hopkins. No dobrze, to może teraz ja taką odkładam na chwilę to, co on powiedział, a oddaję głos panu Tadeuszowi, który napisał tak. No i przypomnę jeszcze adres. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To ja w kontrze do zacytowanych przez pana redaktora, to jestem panem redaktorem, tak dziękuję, słów Anthony Hopkinsa, zacytuję malutki fragmencik. No to zaraz państwo się dowiedzą, rozpoznają ten fragmencik. Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, rzekł lis. Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. No i teraz komentarz autora listu, pan Tadeusz. Wypowiedź tego aktora, czyli Hopkinsa, wydaje mi się cyniczna i samolubna, sugerująca, że to tylko inni powinni się starać, nie ja. Ja natomiast uważam, że udana relacja przyjacielska może zaistnieć, powstać i trwać tylko wtedy, kiedy obu osobom zależy, kiedy obie się starają, kiedy obie dobrze się czują ze sobą. No tak, ale tutaj w tym tekście Hopkinsa jest asymetria bardzo wyraźna, ale może nie ma zaproszenia też, no nie wiem. No to czekam na państwa i zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Mówisz to nowe zjawisko, chociaż melodie te same. Bo to stan umysłu, stan ducha. Uważaj na dresiarzy w garniturach. Siedzieliśmy chyba do 3 w nocy, a może już zaczynało świtać. Słuchaliśmy muzyki, tańczyliśmy, zostawialiśmy ślady na chodnikach. Na ulicy wyścig sportowych samochodów, huk tłuczonych butelek, sygnały radiowozów, powiedziałaś wracajmy bezpiecznie do domu, do naszego domu. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Grysiarze w garniturach. W garniturach. Grysiarze w garniturach. Stan umysłu, stan umysłu. Są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami. Ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać, bo to stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. Powiedziałaś, jak to dobrze, kochanie, że mamy te same gusta. Lubimy tę samą muzykę, czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu. Dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach. Stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach. Stan umysłu, stan umysłu. Są w polityce, w firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta. My ciągle patrzymy na świat przez nieco zniekształcone soczewki. Widzimy tajemnice ukryte w rzeczach widzialnych. Wspominamy sobie sielskie dni dzieciństwa. Gramy w Scrabble do późnej nocy. Dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach. Stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach. Stan umysłu, stan umysłu. A kiedy czasami kłócimy się, krzyczymy wściekli, godzimy się przed zaśnięciem. Dresiarze w garniturach chcą wojny i zemsty. To ostatecznie czyni ich ślepymi, a my wracamy bezpiecznie do domu. Pani Zofia, a właśnie pani Zosia, prawda? Tak ma mówić? Zośka, Zośka, z dobrobyt. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, my się już trochę znamy. No pewnie, jest mi niezmiernie miło, mnie że też mogę znowu pana słuchać po urlopie. Bardzo mi miło, dziękuję. Teraz tak. No i co pani powie, pani Zosia? Kiedyś mi pan powiedział, jak się rozpłakałam, żeby się wszystko poukładało. Powiedzmy, że jest w miarę okej. Wiem, gdzie jest zło, gdzie jest źródło, ale zostawmy to. Nie chcę o tym mówić. To jest mój problem i muszę się z tym uporać. O, jaka ulga w głosie. No tak. No to, Wiem, gdzie jest bardzo źródło, się cieszę. Ale dobrze, dobrze. Co mnie bardzo zastanawia i ciekawi, że każda pana audycja dotyczy dokładnie tego, czego w danej sytuacji potrzebuje. To jest może dowód na istnienie telepatii, co? Nie wiem, tak. Czy trzeba badania zrobić naukowe? Nie wiem, jak to się dzieje, ale po prostu jestem pod wielkim wrażeniem. Cieszę się, dziękuję. Dobrze, bo już co tu, poukładałam trochę na napisałam troszkę na karteczce, żeby nie zapomnieć, co chciałabym ważnego powiedzieć do pana. do pana. Już. Karteczka dobra, zginęła? Nie zginęła. Nie będę czytała z karteczki. Teraz powiem to, co czuję. Tak jak powiedziałam, każdy temat pana audycji dotyczy dokładnie tego, co odczuwam w danej sytuacji. Telepatia, nie wiem, co się dzieje. Już kiedyś powiedziałam, że uwielbiam, pan powiedział, że żona, coś tam. Dobra. Taka prawda. Żona jest żona. No dobrze, no i pani Zosiu, no i co? Kocham trójkę, jestem wierną słuchaczką od maleńkości. To już pan wie o tym. Mm-hmm. Dobra, może luknę jeszcze? Pani... A, dobra, czego dotyczy dzisiejsza audycja? Powiem panu tak, codziennie spotykam nowych, ciekawych ludzi. Dostaję od życia tak wiele dobrego. Bardzo dużo dobrego. W każdym dniu. Natomiast dostaję strzały pod kolana. Od najbliższych. I to mnie bardzo boli, bo na przykład wczoraj, nie będę tu opowiadała szczegółów, ale ludziom, którym pomogłam, najbliższym sąsiadom, gdzie uratowałam psa, który już był w wagonii, i krzyk na mnie, i krzyk, wrzaski. Ja jestem sama, ale nie samotna. Za 3 tygodnie moja mamunika kochana będzie obchodziła 91. urodziny. Proszę ją uściskać. Tak, dziękuję bardzo. Ale tak z wyczuciem. To jasne. Chyba jest kobietą pełną energii. No dobrze, ale no to coś z tymi sąsiadami. Niewdzięcznymi, jak rozumiem. Powiedziałam, bardzo dużo pomagałam. Jeszcze powiem, co robię, bo nie w każdej audycji mogłam dopowiedzieć to, co robię dla zwierząt, dla ludzkości. Kocham jeżyki, sikorki, ptaszki, mam ogródek, tuż za działką pomagam na przykład kobiecie, która niedawno straciłaby nogę, ale uratowano. Dostarczam jedzonko, wspieram i tak dalej. Pomagam generalnie. Dawanie daję. Ale dlaczego? Nie mogę tego zrozumieć. Gdzie wielu osobom pomagałam. Wielu osobom, właśnie tym sąsiadom. Uratowałam psa. Nie chcę opowiadać tu w szczegółach dalej. I taki, a co ty masz do roboty? Takie wrzaski. Panie Dariuszu, jestem sama. 91 lat mama. Zwierzaki, pomoc ludziom, bezdomnym. No jak pani, no jak pani się poukładała to w sercu czy w głowie? Ta niewdzięczność? Wie pan co? Pozbywam się takich ludzi, którzy mnie po prostu... Miałam też kiedyś taką pseudoprzyjaciółkę, która tylko była przyjaciółką wtedy, kiedy potrzebowała mojej pomocy. Pozbywam się takich ludzi z mojego towarzystwa. Tak jak kiedyś Wojciech Waglewski, bo uwielbiam WW. I też kiedyś tam powiedział, że czyści sobie swoje towarzystwo, coś takiego. Pozbywam się takich ludzi, ale dlaczego mnie to dotyka? Nie chcę po prostu mieć z takimi ludźmi do czynienia i pozbywam się. A dlaczego na co dzień dostaję takie strzały w kolana, pod kolana? Nie rozumiem tego, panie Dariuszu. No ja pani nie wytłumaczę, też nie bardzo rozumiem. Ale wie pani, to chyba moim zdaniem węzłowa sprawa jest taka, nie wiem, czy pani się zgodzi ze mną. Jeżeli to jest tak, że można się tych ludzi jakoś pozbyć i po prostu z nimi nie być. No właśnie, tak zresztą pan Krzysztof mówił podobnie, ale to chodzi o to chyba, żeby to nie promieniowało tak w ogóle na świat. Że wtedy często myślimy, to wszyscy są tacy... W ogóle to nie ma sensu, zamykamy się w sobie. Taka gorycz, która bardzo psuje serce. Ja się nie zamykam. No właśnie. No właśnie o to pytam. Jak pani to robi, że pani potrafi oddzielić jedno od drugiego? Jestem otwarta na nowe znajomości. Powiem panu tyle, że bardzo dużo uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych. No, z Dąbrowy jestem. No, to jest i mój i nasz Pałac Kultury w Dąbrowie bardzo dużo uczestniczę. Na przykład teraz. Dzisiaj mamy poniedziałek. No, nawet coś powiedziałbym wtorek. Ale nie bądźmy tacy czepialscy. No dobrze, i co? Dobra, dobra. Szybciutko. Byłam na koncercie szybciutko Wojtek Mazolewski Quintet. Aha. W poniedziałek tydzień temu Marcin Kedryński padł matyny 40 lat, jak wydał swoją płytę. Już tam Joasia Kołaczkowska, Wojciech Malajkat. Nie będę się tu... Nie mam... W ogóle nie chcę się tutaj popisywać, tak? Ale to mi daje dużo. To no właśnie, może to jest ten ratunek, prawda? Tak, tak. Muzyka, kultura, sztuka i pomaganie. Zwłaszcza tym, którzy potrzebują pomocy. Bardzo pani dziękuję, pani Zosiu. Proszę mamę uściskać, jeszcze raz ją pozdrawiam. Dziękuję, 91 lat. Wspaniale. Pani Dariuszu, jestem pełen podziwu. Jeszcze raz powtórzę. Każdy temat pana audycji dotyczy dokładnie tego, co czuję w danej sytuacji. Miód na serce. Pozdrawiam najserdeczniej. Wszystkiego dobrego. To może zróbmy teraz tak. Ja spróbuję jeszcze... jeszcze państwu opowiem taką historię. To by było... no nie chcę komentować. Może opowiem, bo tylko to głupio tak wiersz mówić prozą. Ale dobrze, najpierw może zagrajmy, a państwo jeszcze zadzwonią, napiszą może, a ja jeszcze sobie pozbieram myśli i porozmawiamy.